Na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rekordowe ponad 400 tysięcy szczepień wykonano w Polsce ostatniej doby. Premier w drodze do portu na szczyt Unii Europejskiej ma przedstawić polski model społeczny. W pełni zaszczepionych Niemców nie będzie obowiązywała większość ograniczeń pandemicznych. Ostatniej doby wykonano w Polsce rekordowe ponad 400 tysięcy szczepień. W sumie Polacy przyjęli już 13 milionów szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasem w Mikołowie na Śląsku władze szykują się do skrócenia czasu pracy dwóch punktów szczepień, bo nie ma chętnych. Na niedzielę w 100-tysięcznym powiecie mikołowskim zapisały się 3 osoby, mówi sekretarz powiatu Łukasz Reguła. Moglibyśmy szczepić około 1,5 tysiąca mieszkańców w jednym dniu. Mamy przygotowanych na dzień dzisiejszy jeszcze 2,5 tysiąca szczepionek. Niestety frekwencja jest bardzo mała. Będziemy zmuszeni troszeczkę ograniczyć ilości godzin, ilości dni. W obu punktach w powiecie mikołowskim są tylko szczepionki AstraZeneca. Z takiego rozeznania widzimy, że jest duża chęć mieszkańców do szczepień. Niestety innymi preparatami. I tutaj już chyba zadanie, nie nasze, wyższych szczebli rządowych, żeby mieszkańców zachęcać, tłumaczyć. My to lokalnie staramy się robić. A specjaliści podkreślają, że wszystkie dopuszczone w Unii Europejskiej szczepionki w 100% chronią nas przed śmiercią i ciężkim przechorowaniem koronawirusa. Na 2 dni polska ambasada przy Unii Europejskiej zamienia się w centrum szczepień. Zastrzyki czekają na Polaków pracujących w unijnych instytucjach i ich rodziny, a także rodziny urzędników z NATO. Szczepić w punkcie mogą się też księża pracujący w polskiej misji katolickiej, nauczyciele z polskich szkół, polscy dyplomaci z Paryża, Hagi i Luksemburga oraz polscy korespondenci, mówi ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Osoby spełniające określone kryteria wieku, stanu zdrowia mają możliwość dobrowolnego skorzystania z zaszczepienia przeciwko COVID-owi. Szczepienia realizowane są przez zespoły medyczne, które przyjechały z kraju do Brukseli po to, żeby dokończyć akcję szczepienia personelu i dyplomatów natowskich. Pod koniec marca nasi medycy podali dyplomatom i wojskowym z kwatery głównej NATO pierwszą dawkę AstraZeneki z polskich zasobów. Warszawa odpowiedziała wtedy na apel sekretarza generalnego sojuszu, bo Belgia odmówiła priorytetowego potraktowania pracowników z kwatery głównej. Premier w drodze do portu, gdzie wieczorem rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej. Przed wylotem do Portugalii Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że poruszy kwestie związane ze sprawiedliwością społeczną i likwidacją rejów podatkowych. Szef rządu ma także zaapelować, by patenty na produkcję szczepionek przeciwko COVID-19 były dostępne dla wszystkich. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas szczytu w Porto zaprezentuje nasz model społeczny, który zakłada wsparcie dla rodzin i prowadzi do większej sprawiedliwości społecznej. Szef rządu mówił przed wylotem, że Polska walczy o sprawiedliwy wspólny rynek, walczy z protekcjonizmem, a sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy. To także eliminacja rajów podatkowych. I to nie tylko tych rajów poza Unią Europejską. Są też raje podatkowe wewnątrz Unii Europejskiej. W Portugalii premier poruszy także kwestię uwolnienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19. Jak mówił, szczepionki trzeba dostarczyć też do biedniejszych krajów. Będziemy dążyć do tego, żeby przekonać te najbogatsze państwa, które są jednocześnie posiadaczami licencji, patentów, do tego, żeby udostępniły te patenty. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Niemczech osoby w pełni zaszczepione będą się mogły w przyszłości cieszyć wieloma swobodami. Złagodzone przepisy przeszły ostatni etap ratyfikacji i w ten weekend wejdą w życie. Z Berlina Wojciech Osiński. Rozporządzenie zostało wczoraj przegłosowane w Bundestagu, dziś z kolei zatwierdzone przez drugą izbę parlamentu. Po ogłoszeniu zmian w Federalnym Dzienniku Ustaw osoby w pełni zaszczepione nie będą już podlegać rozmaitym obostrzeniom. W zakładach fryzjerskich i salonach kosmetycznych nie muszą się na przykład legitymować ujemnym testem na koronawirusa. Nawet tam, gdzie lokalny wskaźnik zachorowalności nie pozwala na odblokowanie tzw. hamulca bezpieczeństwa, obywatele z certyfikatem zaszczepienia odzyskają swoje podstawowe prawa. Nie będzie ich obowiązywała godzina policyjna, ani zasada ograniczenia kontaktów społecznych. W większości przypadków grupa ta zostanie także zwolniona z obowiązku odbycia kwarantanny. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wojska Obrony Terytorialnej czekają na ochotników. Batalion powstaje w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. Chętnych jest już ponad 100 osób, m.in. z Koszalina i Kołobrzegu. Będą działać w pasie nadmorskim.

oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności. Studenci ruszyli na pomoc osobom, które od lat prowadzą swoje zakłady, ale informacji o tych firmach nie ma w internecie. Opowiemy Państwu o projekcie Dziadkowie Biznesu, który ma wesprzeć rzemieślników i właścicieli firm. Będzie też Gniezno. Tam wraca temat wykorzystania zabytkowej parowozowni, która niszczeje od kilkunastu lat, choć jest ewenementem na skalę całej Europy. A nieco później powtórka z rozrywki. 11 minut po godzinie 13. Nie ma daty ważności. W każdym dużym mieście znaleźć można rzemieślników, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą swoje zakłady. Niestety mimo fachu w ręku. Dość często są też wykluczeni cyfrowo. Właśnie dlatego z pomocą postanowili im przyjść studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Edward prowadzi zakład szklarski w Bydgoszczy. Z kolei pani Jadwiga z Krakowa to mistrzyni fryzjerstwa, ale sprawdza się też jako barberka. Natomiast pan Ryszard jest gdańskim zegarmistrzem od ponad 40 lat. To między innymi z myślą o nich powstała akcja Dziadkowie Biznesu, mówią Filip Zapora i Julia Czumaj. Dziadkowie Biznesu jest to projekt stworzony przez 6 studentów zarządzania, zajmujący się reklamowaniem biznesów starszych ludzi w internecie, w mediach społecznościowych. Widzieliśmy w internecie właśnie posty o starszych osobach tu i tu, jest pani, która sprzedaje kwiaty, idźcie do niej i kupcie te kwiaty i pomyśleliśmy, że żeby pomóc osobom starszym, możemy zrobić coś podobnego. Na początku musieliśmy chodzić, pukać do drzwi, pytać, czy pani jest zainteresowana. Teraz bardzo dużo osób do nas pisze właśnie. Bardzo rzadko piszą do nas osoby starsze, najczęściej są to sąsiedzi, rodzina, albo po prostu ktoś, kto kiedyś był gdzieś tam i podsyła, bo może tutaj się to sprawdzi. I teraz już mamy właśnie wiadomości z całej Polski. Na początku to musieliśmy szukać jakichś postów, albo właśnie tak pukać od drzwi do drzwi. W naszej inicjatywie chodziło o to, że chcemy pomóc się im rozpromować, a naszym targetem, powiedzmy, byli ludzie starsi, dlatego że chcieliśmy ich promować w internecie, bo oni nie potrafią tego zrobić, a młode osoby potrafią to zrobić. Ostatnio właśnie wstawiony post na temat sketchshopu pana Andrzeja, który kiedyś prowadził go z żoną przez wiele lat, a po jej śmierci właśnie został sam i bał się, że będzie musiał być zamknięty. Małżeństwo w ogóle wspierało przez wiele lat kulturę hip-hopu i rapu w Koninie, ponieważ sklep się tam znajduje. Jest cukiernia na warszawskim Brudnie, gdzie pan Józef przez wiele, wiele lat piecze naturalne ze swoich receptur. W ogóle pan Józef został wyróżniony wiele razy we Włoszech, nawet zdobył Mistrzostwo Świata. Wszystkie te miejsca mają jakąś tą swoją ukrytą magię. Można powiedzieć, że ta historia jest mi bliska, bo właśnie moja babcia miała skate shop i musiała go w zeszłym roku zamknąć z powodu pandemii. Pani Walentyna, która sprzedaje lody w Białymstoku, na przykład ostatnio się dowiedzieliśmy, że szuka pracownika. Więc chyba to jakoś działa, dlatego że wcześniej pracowała sama, miała tylko 4 smaki lodów, a jak teraz w telewizji pokazują, to wczoraj na przykład widziałam, że już jest im więcej. Każdy, kto zna Dziadków Biznesu i chciałby im pomóc, może zgłosić się do pomysłowych studentów. Studenci opowiadają o seniorach m.in. na Facebooku, Instagramie i TikToku. A o tę inicjatywę pytał Kuba Jamrozek. Na zegarze, proszę Państwa, 17,5 minuty po 13. Color. techniki, kolejnictwa czy kolejny hipermarket. W Gnieźnie wraca temat wykorzystania zabytkowej parowozowni, która niszczeje od kilkunastu lat, choć jest ewenementem. W mieście trwają właśnie konsultacje społeczne przy sporządzaniu planu zagospodarowania terenów pokolejowych. Co planują władze miasta, a co marzy się miłośnikom techniki? Stare drzwi, okna, robi wrażenie. Chociaż ostatni parowóz z Gniezna odjechał w 2009 roku, to ponad stuletnia parowozownia w Gnieźnie jest ciągle odwiedzana przez turystów z kraju i zagranicy. Mi się podobał ten budynek, bo tutaj mogliśmy wejść i sobie wszystko przetestować, jak co działa. Podziw budzi jej stan i rozmiary. Tego nigdzie indziej już nie ma. W Polsce i tak wielkiej w Europie. Mówi organizator Dni Pary Krzysztof Modrzejewski. Najcięższe lokomotywy, które były tutaj obracane, ważyły do 250 ton. W czasach świetności parowozowni pracowało ponad 3 tysiące ludzi na 30 tysięcy mieszkańców Gniezna. Mówi miłośnik kolei Szymon Skweres. Także naprawdę był to ogromny zakład, który zatrzymał ponad 10% ludności miasta. Teraz obrotnica się obraca. Zachwyceni jesteśmy. Sam obiekt, tylko żal, że jest w takim stanie, że nic się więcej z tym obiektem nie dzieje. Ja jestem ciekawa, jaka będzie dalsza historia tego obiektu. Dalsza historia właśnie się pisze. Po latach rozkradania parowozowni przez złomiarzy i dewastacji, władze Gniezna opracowują plan zagospodarowania terenu, 50 hektarów, na których parowozownia stoi. Są także plany co do samego obiektu parowozowni, które jednak miłośników kolei niepokoją. Jedyne największe zagrożenie, jakie ten plan niesie. Mówi radny Paweł Kamiński. Że tutaj stwarza się możliwość utworzenia na przykład obiektu wielkopowierzchniowego, handlowego, powyżej 2000 metrów kwadratowych. No, czyli pozbawiamy właściwie tego przeznaczenia, tego miejsca, które jest do tej pory. No, to jest unikat na skalę europejską. Bo w Gnieźnie od lat mówiło się o ulokowaniu w tym obiekcie Narodowego Muzeum Kolejnictwa. Ale jak dotychczas skończyło się tylko na marzeniach i obietnicach. Jeśli raz zrobimy krok ustępujący, to potem może się okazać, że będzie za późno, żeby to uratować. Samo miasto, sam powiat czy samo województwo nie jest w stanie zrealizować inwestycji polegającej na Muzeum Kolejnictwa na tym terenie. Odpowiada zastępca prezydenta Gniezna Jarosław Grobelny. Dlatego, że środki finansowe na samo stworzenie muzeum są ogromne, nawet do 100 milionów złotych. Natomiast jeżeli chcemy, żeby ten teren się ożywił, muszą być także tutaj włączone funkcje komercyjne. To jest jedyna możliwość, żeby ten teren się po prostu sam utrzymał. Nie ma takiej możliwości, żeby miasto co roku kilkanaście milionów dofinansowało na bieżącą działalność kompleksu, który tu ewentualnie powstałby. Tymczasem atrakcyjny teren w centrum miasta nie może stać już dłużej odłogiem, mówi Justyna Karolczak z Biura Projektów. Przechodzimy kolejno przez zabudowę usługową, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i kończymy terenami produkcyjno-usługowymi. Pozwoli także spółce PKP wykorzystać zapisy planu do tego, żeby ten teren w końcu ostatecznie zagospodarować i żeby po prostu ten teren wyglądał nieco inaczej niż dzisiaj. A miłośnicy techniki wciąż mają nadzieję, że choć część tego terenu i historii da się ocalić na Muzeum Kolejnictwa. Do tego potrzebna jest dobra wola Urzędu Miasta i jeśli ona będzie, to wtedy zawsze ten głos gdzieś będzie słyszany i ja uważam, że prędzej czy później te pieniądze się znajdą. Uwagi do planu zagospodarowania terenów pokolejowych z parowozownią można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 21 maja. O parowozownię, trudne słowo, pytał Rafał Muniak. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Go without. Well, it's too late. 28 minut pozostało do godziny 14 w naszym studiu Łukasz Szwed. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj bardzo napięty grafik. Tematów bez liku, trwają matury. Dzisiaj język angielski. Życzę wszystkim zdania. Oczywiście żaby brunatne przechodzą okres godowy. Życzymy im wielu sukcesów rozrodczych. Co prawda o żabach dziś nie powiemy z braku czasu. Pierwszy tydzień maja to też urodziny dwóch literackich noblistów. Stanisława Rejmonta i Henryka Sienkiewicza. No, do tych postaci wrócimy. Ale zacznijmy od piosenki na poprawę nastroju. Choć weekend ma być znowu brzydki, przed nami Tilaw. Chłopaki nie płaczą, jeśli nawet matury nie zdadzą, a weekend będzie faktycznie deszczowy. Skrócony kurs języka angielskiego dla niezaawansowanych. What's your name? Kunta, Kunta Kinte. No, my dear. What's your name? Kunta, Kunta Kinte. No, my dear, your name is not Kunta Kinte. Your name is Toby. Repeat, please. What's your name? Kunta, Kunta Kinte. Oh, my dear. What's your name? Toby. Yes, quite correct. Your name is not Kunta Kinte. Your name is Toby. My name is Toby. Yes, dear, your name is Toby. His name is Toby. Well, well, well. Lekko rasistowskie zabarwienie tego sketchu, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że w Państwa przypadku nauka angielskiego miała nieco inny przebieg, a matura jest już tylko zwieńczeniem procesu edukacji. To było Radio Brzęczek. A my pozostańmy przy rockowej muzyce dzisiaj troszkę na rockowo. Przed nami zespół Tilt, mówię ci, że. A zaraz po piosence wsienkiewiczowskie klimaty wprowadzą nas rycerze Andrzeja Waligórskiego. Niedobrze, koledzy, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Pan Tyzenhaus żąda, abyśmy się wyliczyli z naszego rynsztunku bojowego, którym dziwnym trafem gdzieś się nam zapodział. Dziwnym trafem, przypuszczam, żeśmy go gdzieś przepili, panie. Cichaj, nie drzyj się, waś, bo jeszcze kto usłyszy. Nie dość tych kłopotów, to ja jeszcze w dodatku muszę dziś prosić o rękę panny Moleńkę Bilewiczówną. O, nieszczęsny towarzyszu, broń. A w samej rzeczy musisz ją prosić? No muszę, gdyż dziadziuś panny, pan Herakliusz Bilewicz, Mikrz w testamencie majątek lubić mi zapisał pod warunkiem wszakże i że się z Oleńką ożenię. Tak mi mów, panie Andrzeju, lubisz to piękny majątek, nie dziw przed to, iż pokochałeś tę panienkę czystą i bezinteresowną miłością. No to oświadczaj się, Waś, a ja pójdę poszukać swego konia, aby się przed tym całym Tyzenhausem wyliczyć. Konia chyba nie przypiłem, co? Chyba nie, gdyż widziałem was wczoraj obu, gdyś się spiśli przed namiotem leżeli. Razem z koniem, tak? No, to może on jeszcze tam leży. Lecę zobaczyć tymczasem, cześć. No to leć, a ja w konkury tymczasem uderzę. Hej, Oleńko! Czego? Ładnie dziś wyglądasz w tym stroju żmudzkim. Sama doszyłam. Tak właśnie sądziłem. Bardzo się stęskniłaś za swoim małym jędruziem. Baldzio, a jędruś za mną? Jędruś za tobą też, Baldzio. A dasz mi potrzymać rączkę? No, masz. Tak. Panie Andrzeju, cześć Soroka. Cześć. To nie Soroka, to Oleńka. Aha, pardon. Panie Andrzeju, jako się woła na konia, bo gdzieś mi uciekł? Na konia woła się cześć. Cześć. Kto tak. by to powiedział? No to lecę. Cześć. A drugą rączkę dasz też jędrusiowi podziewać? Też dam i nóżkę jak, też. Jak opowiadasz cip? O, widzę, że stary Kiemlicz ozdrawiał. Cześć Kiemlicz. Cześć, a nie cześć. Cip. A to nie Kiemlicz, tylko panna Oleńka. Pardon, już u mnie nie te oczy. No to ja lecę. Cip. A ci Oleńka nie chciałaby już wyjść za mąż? Chciałaby. Wracając do tematu, czy nie moglibyśmy połączyć naszych losów? To ja zasznuruję namiot. Ale ja myślę o sakramencie. No proszę, szukam mego konia, ono cię i wynamiosi się. To jest panna Oleńka, nie koń! To jest panna Oleńka? Pardon, wypisz. No to ja lecę. Taś. Przebóg, ten idiota zwabił kaczki z całej okolicy. Ratuj się, kto może, szable w dłoń. Hej, szable w dłoń, łuki, piłki, a łupy wziąć stroki. Hajda na koń, okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój, aby odbić Milewiczówną. Bogus was zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Ta-la-la. I w ten oto sposób przechodzimy do kolejnego noblisty, Stanisław Rejmont, autor Chłopów. Ten tytuł jest oczywiście niepoprawny politycznie. Mam nadzieję, że ktoś go w końcu zmieni, bo przecież powinien brzmieć Chłopi i Chłopki. Tego błędu nie popełnił kabaret Elita, nazywając swój cykl agrarny Chłopi Baba. A zaraz potem Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Babo! Ma? Masz ją, chadziukę, tylko prosta jakaś Łukaszenka, ani urody, ani wdzięku. A ta Łukaszenka to kto, nie wiem? A bo ja wiem, czort z nią tak sobie wymyślił, żeby tobie dokuczyć. Lepiej by ty na swojego wdzięka popatrzył. Myślałby kto, że jaki pazura. Ty się licz ze słowami, licz, dam ja tobie pazurem się nazywać. Oj, nudy, babo, że wyć się chce. A to weź sobie o wilkołaku jeden. A kiedyś tej rozrywki byli i wesoło było. Ty pamiętasz, jak sobie stary Bożyrko nogi złamał? No. Aj, co tu śmiechu był, jak on po wiosce kusztykał? No, co prawda, to fakty. Bo śmiesznie kusztykał. A jak się napił, to i wywrócił. Nie przypominaj, babo, bo na śmierć się zaśmieje. No a teraz co? Nie ma już w narodzie tej fantazji, co kiedyś było. Albo jak Wiktoruka kuzyn po pijanemu się utopił. No. Pamiętasz, ile strażaków przyjechało? Nurki skakali do wody milicji, chociaż ludowej też się najechało. Oj, było wesoło, jak my pili z nimi, nie? Jak równy z równymi, no. A ty się nawet po pijaku Stachu do Orma chciał zapisać. Milcz! Makłotro pęknięte, jeszcze kto usłyszy mnie, zlustruje albo nawet zastrzelbować mogą na śmierć. Ciebie to by musiały z armaty zastrzelbować. Takie zdrowie masz, ty pijak. Co tu gadać, nie wróci się dodasz, nasza młodość. Oj, nie wróci. Babo, a nie znasz ty jakiego wica? Znaczy jak? No jakiegoś dowcipa nie słyszała? A słyszała. No to opowiadaj, ale żeby śmieszny był, no. No to tak.

jeszcze popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień. Wspomnienie lata, lata. Dzień, dzień. Wspomnienie lata, lata. Mam nadzieję, że nieco tego słońca będzie w mieście i na wsi, i wszędzie, gdzie państwo będziecie. Chciałem jeszcze przypomnieć postać Stanisława Moniuszki, również urodzonego w pierwszym tygodniu maja. No niestety czas mi dziś na to nie pozwala. O Moniuszce porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Tematyka wiejska jest bardzo często wykorzystywana przez autorów, niemal tak samo często jak tematyka podróżnicza. Przed nami felieton Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Dawno, dawno temu żeglowanie było koniecznością. Navigare necessem est mawiano. Od co najmniej dwóch wieków przyjemnością. Wcześniej, chcąc odwiedzać dalekie lądy, miałeś dwie możliwości. Wynająć cały okręt, jak książę Radziwiłł Sierotka, albo zamustrować się jako marynarz. Dziś nie ma takiej potrzeby. Na oceanicznych szlakach pływa potężna flota wycieczkowców, z których nie jeden to praktycznie małe miasto i jeśli nie zdarzy się jakiś kapitan Schettino, który beztrosko wpakował swoją Costa Concordia na rafy u wybrzeży wysepki Giglio lub oszalały terrorysta, jest to najbezpieczniejszy sposób podróżowania. No chyba, że pandemia uwięzi cię w jakimś porcie. W turystyce nastała więc druga młodość oceanicznych szlaków. Dla mnie po zachęcających początkach na pokładzie Stefana Batorego nastąpiła wieloletnia przerwa, w trakcie której Polska pozbyła się swoich statków pasażerskich, a marynarzom, którzy nie chcieli zmieniać zawodu, przyszło służyć pod obcymi banderami. Rejs po Oceanie Indyjskim w 1997 roku pozostawił miłe wspomnienia. Dlatego 10 lat później z przyjemnością znalazłem się znowu na wielkim wycieczkowcu prującym fale Morza Karaibskiego. Wybrałem linię hiszpańską, to też przyszło zawadzić o Madryt, gdzie z radością pobiegłem do Muzeum Prado. Tym razem skoncentrowałem się jedynie na dziełach dwóch artystów. Hieronima Boscha, który fascynował mnie od zawsze i nie przestaje podejrzewać, że był kosmitą albo przynajmniej miał z obcymi jakiś kontakt, i Franciszka Goi. Czytałem jego parę biografii, ale dopiero uważne przyjrzenie się jego dziełom pozwala zobaczyć ewolucję. Od życiowego entuzjasty do zgorzkniałego pesymisty. Z osłupieniem dostrzegłem, że tak jak w młodzieńczych projektach, tak w rysowanych na starość horrorach występują ci sami modele, tyle że postarzali, spotworniali. Stanowczo nie są to dzieła szermierza postępu, za jakiego zwykła go uważać lewica. Raczej gorzka refleksja człowieka, który zobaczył wszystkie koszty rewolucji. Spotkanie z Karaibami zacząłem ponownie od wizyty na Martynice. Było to jak odwiedzenie starych przyjaciół i oglądanie detalów, których się przegapiło. W pamięć zapadła mi szczególnie uszkodzona przez wandali rzeźba najsłynniejszej kreolki cesarzowej Józefiny. Z odtrąconą głową wyglądała tak, jakby podzieliła los Marii Antoniny. Kolejne wyspy stanowiły poniekąd uzupełnienie wrażeń z podróży Batorem 27 lat wcześniej. Tym razem odwiedziłem Antikwę, wyspę Świętego Marcina i wyspy Dziewicze. Szczególnym wrażeniem było zawijanie do portów. Ogromny, wielopiętrowy wycieczkowiec przy nadbrzeżu malowniczego miasteczka robił niesamowite wrażenie, nieodzownie przywodząc kadry z filmu Speed 2 z Sandrą Bullock, kiedy podobny kolos po prostu wbił się w główną ulicę. Nasz statek zaparkował kulturalnie i delikatnie